अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। बिंदिया के उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारूं ओ रारी रूं रारी रारूं ओ रारी रूं। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। कोई सपना दे जा मुझको कोई अपना दे जा। अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा। हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। बिंदिया के उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारूं ओ रारी रूं रारी रारूं ओ रारी रूं। रात के रथ पर जाने वाले नींद करस बरसाने वाले। इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे। आंखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। बिंदिया के उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारूं ओ रारी रूं रारी रारूं ओ रारी रूं रारी रारूं ओ रारी रूं रारी रारूं ओ रारी रूं।